To był jazzowy koncert zespołu Michał Wierba Quintet w składzie. Maciej Sikała, saksofon. Kuba Dworak, kontrabas. Arek Skolik, perkusja. Bogusz Wekka, instrumenty perkusyjne. I lider Michał Wierba, fortepian. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagrał Jarosław Regulski w 2015 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zapraszam na koncert legendarnej grupy Ossian. Zespół został założony w Krakowie na początku lat 70. przez dwóch członków grupy Anawa. Jacka Ostaszewskiego, kontrabasisty, i Marka Jackowskiego, gitarzysty, później Manam. Po odejściu w 1975 roku Marka Jackowskiego skład zespołu bardzo często ulegał zmianom. Ossian tworzył muzykę głównie instrumentalną, tak zwaną intuicyjną, o wpływach etnicznych. W Trójce w 2008 roku promował nową płytę zatytułowaną Ossian po prostu. Ossian wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w składzie. Jacek Ostaszewski, śpiew i flet. Radek Nowakowski, instrumenty perkusyjne. Wojciech Waglewski, śpiew i gitara. I gościnnie Anna Sikorzak, harfa. Zapraszam na magiczne przeżycie. Ossian w Trójce. Belle mama, belle mama, yeah. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, yeah. Belle mama, belle mama, yeah. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, belle mama, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah, yeah. Oh, belle mama, yeah, yeah,

To był występ zespołu Ostian, nagrany w Trójce przez Wojtka Przybylskiego w 2008 roku. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.